Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 15 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, czas na serwis. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. PiS podsumowuje 2 lata rządów i wymienia, co udało się zrobić. Opozycja wylicza niedociągnięcia. W tym serwisie Trójki także o strzelaninie w Birowcu w Gdyni. Policja zatrzymała obywatela Białorusi. Na porodówkach w największych miastach w Polsce zbiórka krwi pępowinowej, która może pomóc ciężko chorym. O pracy swoich resortów w ciągu ostatnich 2 lat będą dziś mówili ministrowie. Wczoraj na półmetku kadencji o działaniach rządu mówiła premier. Beata Szydło podkreślała, że najważniejsze dla jej gabinetu są 3 sprawy. Rodzina, bezpieczeństwo i rozwój. Przywrócenie polskim rodzinom godnego życia. Przywrócenie polskiej gospodarce możliwości konkurowania, funkcjonowania. Oddanie Polakom możliwości decydowania o własnych sprawach. Premier wystąpiła na konferencji razem z szefem Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński mówił, że rząd PiSu prowadzi politykę, która służy Polakom, zwłaszcza tym, którzy do tej pory nie korzystali z rozwoju gospodarczego kraju. Jest realizowany plan Morawieckiego i dzięki temu mamy także rozwój gospodarczy, a dzięki rozwojowi gospodarczemu mamy spadek bezrobocia i to oczywiście także jest mechanizm wywołujący wzrost płac. 2 lata rządu ocenia opozycję i są to oceny krytyczne. Stanisław Tyszka z Kukiz 15. Polityka podatkowa, która jest pełną kontynuacją polityki Platformy Obywatelskiej, czyli nieustanne podwyżki podatków VAT-u, PIT-u, cen energii, elektryczności, gazu i tak dalej. Druga kwestia to jest zapaść systemu opieki zdrowotnej. Ludzie cały czas czekają miesiącami, nawet latami na operacje. Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz po wysłuchaniu wspólnego wystąpienia prezesa PiS-u i premier prognozuje zmianę na stanowisku szefa rządu. Było to swoiste święto dziękczynienia. Tym podziękowaniom nie było widać końca, ale to też może być wyrazem jakiegoś zakończenia etapu. Nie wykluczyłbym, że to jest piękne zakończenie misji pani premier Beaty Szydło. A dziś jako pierwszy o pracy swojego resortu będzie mówił wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki. Pierwsza konferencja o 9:00, potem kolejne do godzin popołudniowych. W biurowcu Thomson Reuters w Gdyni wieczorem doszło do strzelaniny. Mężczyzna wszedł do budynku uzbrojony w długą broń i pistolet. Padły strzały, na szczęście szybko został obezwładniony. Nikomu nic się nie stało. Wyglądało to tak, jakby chciał do nas strzelać i gdyby nie zimna krew jednego z naszych kolegów, mogłyby być ofiary. Tak o strzelaninie w agencji Reuters w Gdyni mówi mi anonimowo jedna z pracowniczek. Przed 19:00 na drugie piętro budynku wszedł uzbrojony mężczyzna. Oddał 2 strzały. Przerażeni pracownicy położyli się na ziemię i zadzwonili na numer alarmowy 112. Tylko dzięki bohaterskiej postawie jednego z mężczyzn, który obezwładnił napastnika, nikt nie ucierpiał. 30-letni Stiepan pochodzi z Białorusi. Zazwyczaj brał popołudniowe zmiany od 16:00. W agencji zajmował się wprowadzaniem do bazy danych raportów firm. Relacjonował Grzegorz Armatowski. Rzecznik Praw Obywatelskich poprosił komendanta stołecznego policji o wyjaśnienia, jak był zabezpieczany tegoroczny Marsz Niepodległości. Według Adama Bodnara okrzyki wznoszone przez uczestników marszu mogły być złamaniem prawa, nawoływaniem do nienawiści czy propagowaniem treści faszystowskich. Rzecznik poinformował, że zajął się też sprawą interwencji policji wobec uczestników pikiety antyfaszystowskiej, w tym, jak wskazał, zatrzymaniami i przetrzymywaniem przez kilka godzin kilkudziesięciu osób. A wczoraj na specjalnej konferencji stołeczni policjanci wyjaśniali okoliczności wydarzeń, do których doszło w sobotę. Funkcjonariusze na ulicy Smolnej usunęli grupę obywateli RP protestujących przeciwko Marszowi Niepodległości. W internecie opublikowano film, który wzbudził kontrowersję. Na kilkunastosekundowym nagraniu widać moment zatrzymania uczestników kontrdemonstracji i słychać, jak jeden z policjantów krzyczy: według obywateli RP funkcjonariusz miał zwrócić się w sposób wulgarny do jednej z kobiet. Dziś policja wyjaśniła sprawę i przedstawiła adresata polecenia, czyli młodszego aspiranta Mateusza. Jak widać, policjant z tego słynnego filmika naprawdę istnieje i to jestem ja. I słowa, które padły, to były "wsiadaj, Coulson", a nie tak, jak było to insynuowane. Policjant dodał, że przełożony w ten sposób oddelegował go do policyjnego busa. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Policja analizuje nagrania z marszu, które w sobotę przeszły między innymi ulicami Warszawy i Wrocławia i zapowiada, że jeśli złamane zostało prawo, skieruje wnioski do prokuratury. W ponad 30 porodówkach w największych miastach w Polsce trwa zbiórka krwi pępowinowej. Do końca miesiąca młode mamy są zachęcane do udziału w akcji społecznej, której celem jest pomoc ciężko chorym. Krakowskie szpitale odwiedził nasz reporter. W krakowskim szpitalu imienia Stefana Żeromskiego na oddanie krwi zdecydowało się już 11 mam. Wśród nich jest pani Agnieszka. Była dobra okazja, żeby pomóc komuś bezinteresownie. Bezinwazyjny i bezbolesny zabieg może ocalić życie choremu. Zebrana krew trafia do Centralnego Laboratorium Polskiego Banku Komórek Macierzystych, gdzie zostaje spreparowana i zamrożona. Krew pompowinowa zawiera komórki macierzyste, które przeszczepiane są do szpiku kostnego i tym samym go odbudowują. Komórki możemy wykorzystać w 80 jednostkach chorobowych, najczęściej w białaczkach. Tłumaczy Ewelina Nowakowska z Banku Komórek Macierzystych. Do tej pory na świecie wykonano ponad 40 tysięcy tego rodzaju zabiegów u pacjentów w różnym wieku. W Polsce przeprowadzono ich kilkadziesiąt, większość u dzieci. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. I to była ostatnia informacja w tym serwisie Trójki. Michał Gąsiorowski. A na świecie rządziła piłka i musimy się z tym pogodzić. Ale lubimy to. Poznaliśmy ostatniego europejskiego finalistę Mundialu. To Dania, która po kapitalnej grze rozgromiła w Dublinie 5-1 Irlandię, a hat-trickiem popisał się niesamowity Eriksen. Ależ pięknie patrzyło się na jego grę. W ogóle Duńczycy, mimo że przegrywali 1-0, to szybko się pozbierali i co tu dużo mówić, grali koncertowo. Na pochwałę zasłużył też sędzia Szymon Marciniak oraz jego asystenci oczywiście, którzy wzorowo poprowadzili ten mecz. Młodzi Duńczycy, ci do lat 21, nie mieli aż tyle szczęścia w eliminacjach młodzieżowych Mistrzostw Europy, przegrali z Polską w Gdyni 1-3. Grali ładnie, byli lepiej poukładani od nas, lepiej wyszkoleni, ale to my byliśmy skuteczniejsi. I o to chodzi. Dla Duńczyków to pierwsza porażka w eliminacjach, a w tabeli grupy wyprzedzają nas tylko o punkcik. To jednak nie koniec wiadomości piłkarskich, bo grano także towarzysko. No i to właściwie na całym świecie. Hiszpanie na przykład prowadzili już 2-0 z Rosjanami, by co? Zremisować 3-3. Argentyńczycy też wygrywali 2-0, a jednak dali się pokonać 4-2 Nigerii. Mecz Niemcy-Francja był ucztą dla oka. Francuzi prowadzili 1-0 i 2-1, by ostatecznie zremisować 2-2, tracąc gola. Panie kolego, w której minucie mogli stracić gola z Niemcami? Z Niemcami? No to w 90. którejś. Oczywiście, to była dokładnie ostatnia minuta spotkania. W drugiej połowie odblokowaliśmy się, lepiej operowaliśmy piłką i szybciej graliśmy do przodu, ocenił występ swojego zespołu Joachim Löw. Niemiecki selekcjoner przyznał jednak, że porażkę również musiałby zaakceptować. Bilans Die Mannschaft wypada jednak imponująco. Niemcy nie przegrali w tym roku ani razu, a po raz ostatni schodzili z boiska pokonani w półfinale Euro 2016, właśnie przez Francuzów. Jesteśmy nie do pobicia, nawet Francja nie dała rady Jogiemu, ekscytuje się Bild-Zeitung, zdrabniając imię trenera. Ale piłkarski magazyn Kicker ocenia postawę reprezentacji surowiej. Krzepiący koniec roku po słabej pierwszej połowie, napisał Kicker. Z Berlina dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski. To teraz coś dla fanów siatkówki, żeby nie było tylko o piłce nożnej, bo Zaksa i Indykpol rozegrały świetny mecz ligowy. Górą Zaksa, która wygrała 3-2, co oznacza, że straciła pierwszy punkt w tym sezonie. O, ja myślę, że nie strata punktowa, a jednak zdobycz dwóch punktów i dalej jesteśmy niepokonani. Podsumowuje środkowy Zaksy Krzysztof Rejno, czyli szklanka do połowy pełna. To lubię. I tenis na koniec. Amerykanin Jack Sock wygrał w trzech setach z Chorwatem Marinem Ciliciem w turnieju ATP Finals w Londynie, ale kibice na pewno bardziej czekali na pojedynek Rogera Federera z młodym Aleksandrem Zwieriewem. Było na co popatrzeć, górą doświadczenie. Federer wygrał po pięknym trzysetowym pojedynku. Odnajduje brak najważniejszej informacji dnia. Naświetl problem. Naświetlam koloru blond, jest ten problem. Ach, nawet myślałem sobie, pamiętasz kiedyś w przekroju były takie trzy punkty. Tym razem nie mówimy o. A rozumiem. No to właśnie, to my dziś tym razem nie mówimy o blond fryzurze RL9. Bo ja już powiedziałem kilka minut temu. A, myślałem, że trochę takie polityce. Ja nie będę panu kolego przypominał, że ten pan tam ma włosy blondo. Dobrze. Mhm. Ranek mglisty i że w ogóle nie chodzi o Roberta Lewandowskiego. W dzień pochmurno, z większymi przejaśnieniami na południu kraju. W pozostałych regionach możliwe słabe opady deszczu, lokalnie nawet mrzawki. 4 stopnie w Kielcach i Lublinie, 5 w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy i Suwałkach, 6 w Trójmieście, Olsztynie, Krakowie i Rzeszowie, 7 w Poznaniu, Katowicach, Zielonej i Jeleniej Górze, do 8 stopni w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Raty z odroczonym terminem spłaty. Tylko do 26 listopada. Przy zakupie na raty pierwsza spłata dopiero w marcu. Tylko do 26 listopada. Kredyt z karencją na 3 miesiące. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 6 listopada 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. O szczegóły spytaj sprzedawcę. Pamiętaj, pierwsza rata dopiero w marcu.

peklo je potažné sametem, aby tě na sebe si sami sobě upletem. Z rohu do rohu, z rohu do rohu, z rohu do rohu a dál už nemohu. Hlava se točí jako ve víru a tělo končí v černé díře vesmíru. Bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, je na bráně pekla vyryto. Na čele vypálen mám bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zvěř na Empire State, stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zvěř na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Propadám se tebou jako zvěř na Empire State, stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna. Witamy pana doktora. Dzień dobry. Dzisiaj w góry się przeniesiemy. Aha, czy ja źle tu przyjechałem? No, budki by pan jakieś takie bardziej górskie nałożył. A nie, mam budki górskie. Ma pan? No pan spojrzy. No muszę zobaczyć. No dobra, mogą być. Mogą być. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dziś pytanie od pana Krzysztofa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Pan Krzysztof pyta o to, dlaczego w górach utrzymuje się śnieg bardzo wysoko, w wysokich partiach gór. Czasami nawet na każdym kontynencie zdaje się, że tak jest. Teoretycznie bliżej słońca, zastanawia się pan Krzysztof, to dlaczego nie spływa? I pan, powiem panu więcej, nie tylko bliżej słońca, ale przecież ciepłe powietrze się unosi. Właśnie. Więc powinno tam być gorąco. Goręcej niż w dolinach na przykład. To tak nie działa do końca, bo atmosfera ogrzewa się od powierzchni gruntu. To nie jest tak, że słońce świecąc ogrzewa nam powietrze. To jest tak, że słońce świecąc ogrzewa nam powierzchnię Ziemi, a dopiero ta energia promieniuje. To jest taki troszeczkę efekt, jak ktoś ma elektryczny piecyk w kuchni i go włączy, ale nie położy jeszcze garnka. I chwilkę później, jak przybliży rękę, nie mówię, że dotknie, ale przybliży, to czuje ciepło. To jest promieniowanie podczerwone, ciepło, więc w ten sam sposób właśnie atmosfera jest ogrzewana przez powierzchnię Ziemi, a nie wprost ze Słońca. Czyli nie samym słoneczkiem, tylko Ziemią od Słoneczka. O tak, tak, właśnie tak, właśnie tak. Więc to jest jakby pierwsza sprawa, że to, czy my jesteśmy bliżej Słońca, czy dalej, na Ziemi, to nie ma większego znaczenia. Znaczenie ma raczej to, czy jesteśmy bliżej Ziemi, czy dalej Ziemi. Po drugie, odczucie temperatury przez człowieka jest związane, myśmy o tym wiele razy mówili, i z wilgotnością, i z ruchem powietrza, czyli po prostu wiatrem. Im wyżej, tym mocniej wieje. A jeżeli mocniej wieje, a szczególnie gdy powietrze jest rzadsze, tam, pomijając to, że my odczuwamy inaczej temperaturę, to też inaczej ta temperatura się po prostu rozkłada. Ponadto w górach nie ma na przykład lasów. Bardzo rzadko są jeziora i rzeki, a to rzeki i jeziora stanowią taki, i lasy też, taki magazyn ciepła. To jest coś takiego, taki bufor, który powoduje, że przy wahaniach temperatur pomiędzy na przykład dniem i nocą, te temperatury w miejscu, gdzie są jeziora, rzeki, zieleń, one się stabilizują. W górach tego nie ma. W górach może być tak, że w ciągu dnia nas spali i się poparzymy wręcz od słońca, a nocą gdzieś tam niemalże zamarzniemy. W górach są gołe skały, które bardzo kiepsko stabilizują temperaturę. Z unoszącym się powietrzem to też nie jest tak do końca. Ono się oczywiście unosi, natomiast zanim doleci na taką wysokość, o jakiej my mówimy, to ono już dawno się schłodzi i opadnie. Najczęściej jest jeszcze jeden element, czyli chmury. Chmury są najczęściej poniżej tych najwyższych szczytów górskich, a chmura to jest taki izolator, taka pierzynka, która przytrzymuje to ciepłe powietrze przy powierzchni Ziemi i nie pozwala się po prostu mu unieść na tyle wysoko. Czyli to wszystko, jak gdyby sumując, czym wyżej, tym chłodniej, a nie cieplej.

kilka przykładów, choćby tego zwyczajowego dzień dobry w różnych językach, a wewnątrz wiele bardzo ciekawych, jak zwykle, tekstów. Do języków obcych trzeba odpowiednio podejść, tak tłumaczy redaktor naczelna Małgorzata Węgrzecka. Świerszczyk traktuje języki obce trochę po kociemu. Skoro kot ma wiele żyć, ktoś kiedyś powiedział tak, że im więcej człowiek zna języków obcych, tym więcej ma żyć. Więc nasze kocie podejście powinno się sprawdzić. Uważamy, że języki obce są ważne. Drugie podejście językowe jest takie, w związku z językami obcymi inaczej traktujemy strach, nie boimy się obcych. Języków obcych oczywiście, bo jeżeli ktoś okaże się znajomy, to przestaje być obcy i dzięki temu łatwiej nam się żyje i przede wszystkim łatwiej podróżuje. I jeszcze jedna rzecz, języki to nie tylko słowa, to różne rodzaje komunikacji. Komunikujemy się nie tylko za pomocą zdania, ale za pomocą dźwięków, obrazów, dlatego w Świerszczyku jest zaskakujące wszystkich i bardzo wzruszające opowiadanie Roxany Jędrzejewskiej-Wróbel właśnie o tym, że każdy z nas zupełnie inne języki traktuje jako obce. No właśnie, bo języki obce to także język natury, zwierząt, roślin i inne, a także język migowy, język morsa, no właściwie alfabet. Tutaj kilka zadań można poznać, a najlepiej rozwiązując zadania. Ta ciekawość, jakież to hasło wypisane alfabetem morsa przybliży nas do tego języka. No ale trzymając się tych ogólnie i szeroko rozumianych języków obcych, no właściwie języków obcych sensu stricto, można przejść razem z wierszem Małgorzaty Strzałkowskiej szybki kurs języka Swahili. Ciekawe, czy państwo domyślą się znaczeń słów użytych w tym fragmencie. Rzekł mi w buszu dumny Tembo, któż się może równać ze mną. Od Tanzanii aż do Konga tak nie trąbi żadna mukonga. Po sawannie sobie śmiga aksamitna, smukła twiga. Gdy nadchodzi czas kolacji, obspubuje mti akacji. Ciekawe, czy wiesz, co to jest mti w takim układzie. Bo słowo Hakuna Matata na pewno znasz. Znasz również inne słowo z języka Swahili, chociaż pewnie nie wiesz, że jest z języka Swahili. Zresztą o tym języku też państwo, no, właściwie dzieci przeczytają. Wiele ciekawostek, jak zwykle, także w cyklu Chcę Wiedzieć Więcej. Także do sprawdzenia potem w internecie, bo Świerszczyk nie zamyka się tylko w wersji papierowej, za co jesteśmy mu wdzięczni. A fragment tego wiersza za chwilę pojawi się na facebookowym profilu Projekt Tata 3. Będzie można poodgadywać sobie. Tak. No, powiedziałem na jedno z pytań, które zadałeś wcześniej. Bardzo dobrze. Teraz to jest zupełnie innej. Beata Michniewicz czyta odklejki. Włączając się do rozmowy na temat planowanego wyjazdu wakacyjnego. Tosiek. Myślę, że powinniśmy jednak jechać nad morze, a nie nad jezioro. Tata. Dlaczego? Bo w jeziorze jest mniej miejsca do pływania. To chyba logiczne, prawda? 27 po 7. Jesienna, ale biegać chyba się da. Przecież wiesz, że nie ma złej pogody dla biegaczy. Pamiętam, są tylko biegacze źle ubrani. No właśnie, proszę nas słuchać, a podpowiemy m.in. jak ubierać się odpowiednio do aury. A podpowiadamy co czwartek w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o nowym telewizorze, komputerze czy pralce, ale nie masz teraz pieniędzy. Dzięki Euro produktu możesz używać już od dziś. Kup produkt teraz i nie płać do marca. Odrocz płatności na 4 miesiące, bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład 4K Ultra HD, 43 cale, LG Smart Wi-Fi za 1899, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Myślisz o rozstaniu z papierosami? Masz dobrą okazję. Już w czwartek, Światowy Dzień Rzucania Palenia. Podejmij wyzwanie z Desmoxanem. Zobaczysz, że będzie łatwiej niż ci się wydaje. To może być i twoje święto. Desmoxan. I już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przebyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 7:30. Krzysztof Zyblewski. Premier zapowiada, w ciągu dwóch kolejnych lat rząd chce dokończyć realizację wszystkich obietnic wyborczych, w tym reformę sądownictwa. Beata Szydło uważa, że zmiany w wymiarze sprawiedliwości nie mają sensu, jeśli nie będą dogłębne. Sądy mają być przywrócone obywatelom i obywatele muszą mieć poczucie tego, że są sprawiedliwie traktowani. Premier Szydło i prezes PiS Jarosław Kaczyński podsumowali wczoraj 2 lata rządów. Dziś dokonania swoich resortów przedstawią ministrowie. Konferencje szefów resortów będą się odbywać co pół godziny przez cały dzień. Konflikt na linii Krajowa Rada Sądownictwa - Ministerstwo Sprawiedliwości może być zażegnany, pisze Rzeczpospolita. Rada zdecydowała wczoraj, że powołane przez nią 4 zespoły przejrzą dziś dokumentację asesorów, a decyzje, czy trzeba dokumenty uzupełnić, będą podejmowane indywidualnie. Według Rzeczpospolitej przełamuje to impas, który dotyczył 265 osób powołanych na asesorów przez ministra Zbigniewa Ziobrę. 30 października KRS zgłosiła wobec nich sprzeciw. Powodem były według Rady braki formalne w dokumentacji. Wojsko przejęło władzę w Zimbabwe. Żołnierze zablokowali dostęp do budynków rządowych, parlamentu i sądów w stolicy Harare. Przejęli też kontrolę nad siedzibą państwowych mediów. Rzecznik armii zapewnia, że nie jest to zamach stanu i prezydent Robert Mugabe jest bezpieczny. Twierdzi, że celem działań armii są kryminaliści z otoczenia prezydenta dokonujący przestępstw na szkodę społeczeństwa. Światowe agencje podkreślają, że sytuacja w tym południowoafrykańskim kraju nie jest jasna. Nie wiadomo, kto kieruje akcją wojskową. Ambasada USA wezwała obywateli amerykańskich do pozostawania w bezpiecznych miejscach. Podobne zalecenie MSZ Wielkiej Brytanii wystosowało dla Brytyjczyków. Pełny serwis Trójki o 8:00, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. Nasza gospodarka rośnie najszybciej od 6 lat. Ze wstępnych danych GUS wynika, że w trzecim kwartale PKB wzrósł o 4,7% w porównaniu z tym samym okresem rok temu. Jest to w dużej części pochodna tego, co dzieje się w Europie, mówi ekonomista BZW BK Piotr Bielski. Mamy do czynienia z ożywieniem w zasadzie w każdej europejskiej gospodarce. Dla nas to jest szczególnie ważne, bo polska gospodarka w dużym stopniu jednak jest uzależniona od eksportu. Duży wpływ na wzrost gospodarczy ma też konsumpcja. Jak czytamy w Rzeczpospolitej, wzrost może wkrótce wyhamować z powodu narastającego niedoboru pracowników, uderzającego między innymi w sektor budowlany. Dobre dane z gospodarki nie miały większego wpływu na przebieg wczorajszej sesji na warszawskiej giełdzie. Główny indeks WIG20 zyskał 0,4%. Pod kreską znalazł się indeks średnich spółek, głównie za sprawą taniejących akcji CD Projekt. W ciągu 2 dni papiery producenta gier straciły 15%, komentuje Mateusz Namysł, analityk domu maklerskiego Raiffeisen Polbank. Jest to reakcja na niepotwierdzone informacje, iż mogą się opóźniać prace nad ważnym projektem spółki, którym jest Cyberpunk. Spółka, która najwięcej urosła w ostatnich miesiącach w indeksie MWIG40, przeżywała korektę notowań i momentami schodziła poniżej 100 zł. Na Wall Street inwestorzy realizowali zyski. 3 główne indeksy zakończyły dzień spadkiem, a liderem zniżek 2 dzień z rzędu była spółka General Electric. Rynkowi akcji nie pomaga sytuacja na rynku surowcowym. Ceny ropy od 3 dni spadają na skutek informacji

Uwielbiałem tworzyć muzykę, ale cyrk wokół niej bardzo mi przeszkadzał. George Michael. Do usłyszenia jutro o tej samej porze za 17 minut 8, bo my musimy już lecieć. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT. Oferujące loty do Nowego Jorku i Newark. Trójka. Jesteśmy połączeni. 19. Dziś od samego rana jesteśmy w Nowym Jorku. Tam jest środek nocy akurat, ale sobie mówimy dzień dobry. Gabriela Dermetko jest w dzielnicy Queens. To już ustaliliśmy po 6:00. Troszkę porozmawialiśmy o tych ważnych liczbach Nowego Jorku, o tym, jak olbrzymie to miasto, o tym, że są korki i nawet metro potrafi stać w korku, o czym mówiła także słuchaczka nie tak dawno. Ale teraz, jeśli pozwolisz, porozmawiamy sobie o ciemnych stronach miasta, bo to jest zawsze bardzo ciekawe. Tak, to miasto ma dużo ciemnych stron, chociaż dzisiaj jest jednym z najbezpieczniejszych miast na świecie. Policjanci stoją prawie na każdym rogu, ale nie zawsze tak było. Kiedyś, kiedy przyjeżdżało się do Nowego Jorku, to było na przykład w 75 roku, w czerwcu, na lotnisku można było dostać taką ulotkę z trupią czaszką i tam był napis: witamy w świecie strachu. Na odwrocie były porady, co zrobić, żeby przeżyć w tym mieście, i na przykład jedną z takich porad było to, żeby nie wchodzić do metra. Pod koniec lat 70. w metrze nowojorskim popełniano tygodniowo średnio 250 przestępstw, w tym przynajmniej 2 zabójstwa dziennie. Ale jednak w mieście żyli też normalni ludzie i musieli sobie jakoś z tym wszystkim radzić. I o tym, jak wyglądało życie w Nowym Jorku w latach 70. i 80. zapytałam Robiego i Rona, którzy przeżyli niesamowite historie. Kiedy przyjeżdżało się do Nowego Jorku w latach 80. i wysiadało z autobusu lub pociągu, trzeba było zmienić swoje myślenie. Cały czas trzeba było być skupionym i mieć oczy dookoła głowy, bo w każdym momencie coś mogło się wydarzyć. Nigdy nie można było wybierać najkrótszej drogi do celu. Trzeba było wybrać najbezpieczniejszą, czasami idąc zupełnie dookoła. Kiedy mieszkałem w East Village, każda przecznica była przypisana innemu dealerowi. Kiedy przechodziło się, słychać było tylko: jarasz, jarasz, jarasz, chcesz krak? Smoke, smoke, smoke. To było straszne. Byliśmy przyzwyczajeni do tego, żeby biegać. Moja dziewczyna mieszkała obok domu, gdzie sprzedawano krak. I żeby ją odwiedzić, musieliśmy biegać tak szybko, jak tylko się dało. Duża liczba uzależnionych od kraku była ogromnym problemem w mieście. Kokaina w latach 80. była popularna i tania. Ludzie byli w stanie zrobić wszystko za $5, bo za tyle można było kupić działkę. Mogli cię uderzyć w tył głowy, pobić, byleby tylko dostać $5 na krak. Wtedy było to niebezpieczne, ale też zabawne miejsce. Urodziłem się w Nowym Jorku w 1976 roku. W latach 80. był tu ogromny bałagan. Mieszkaliśmy na Coney Island, a moja mama często zabierała nas na plażę. To było jeszcze zanim igły od strzykawek po heroinie zaczęły wypływać na brzeg. I kiedy jeździliśmy na plażę, moja mama przygotowywała kosz z jedzeniem, jakieś kanapki. Ćpuny skradały się do nas i kiedy nie widzieliśmy, kradli nam jedzenie. To doprowadzało moją mamę do płaczu. Ale było też ekscytujące, bo ja ich goniłem. Miałem może 12 lat i goniłem ich i krzyczałem, żeby przestali kraść, bo moja mama będzie płakać. I oni uciekali. Nie byli wtedy agresywni. Raczej szukali jedzenia za darmo. Nowy Jork zawsze był miejscem, gdzie gromadzili się ludzie, którzy uciekali z innych miejsc i to z różnych powodów. Przyjeżdżali tu, bo chcieli być punkami, artystami albo byli homoseksualistami. Były też inne powody. Mieli dość życia w innych miejscach. Tutaj mogli być dziwni, nikt nie zwracał na to uwagi. Było tu wielu uciekinierów. Życie było tanie, można było mieszkać w pustych, porzuconych budynkach. Teraz jest to niemożliwe. Dodam, że w latach 70. Times Square był miejscem, gdzie kwitł handel narkotykami i prostytucja. A co ciekawe, miasto było tak niebezpieczne, że wystarczyło 12 godzin bez prądu, żeby dzielnica Bushwick na Brooklynie została zrujnowana, o czym opowie Magda Muszyńska, przewodniczka po Nowym Jorku. W 1977 roku nastąpił blackout. Nowy Jork jako całe miasto stracił prąd na ponad 24 godziny. Był niesamowity pech, tak, zbieg okoliczności. Mamy kilka elektrowni, które dostarczają tego prądu. Wszystkie przestały działać, tak? Nowy Jork stracił prąd. No i mamy rok 77. To jest okres, kiedy Nowy Jork był bardzo niebezpiecznym miejscem. Samo miasto było bankrutem. Pożyczkodawcy przyciskali Nowy Jork, aby płacił, aby zmniejszał koszty funkcjonowania, a więc miasto musiało zwalniać policję, straż pożarną. W tym czasie rosła przestępczość. To było jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc na świecie chyba. I w tym okresie Nowy Jork straci prąd jako całe miasto. Jest lipiec, gorący lipcowy dzień. Proszę sobie wyobrazić, że wtedy też w Nowym Jorku grasuje seryjny morderca, który morduje brunetki. Do tego stopnia paranoja panowuje miasto, że wszystkie brunetki farbują się na blondynki. No i wtedy w ten taki gorący, upalny lipcowy dzień miasto traci prąd. W całym mieście dochodzi do rozbojów, włamań, a Bushwick, dzielnica, w której jesteśmy teraz, była jedną z tych, która cierpiała najbardziej. Tutaj doszło do tylu włamań, że 20% mieszkańców się stąd wyprowadziło, a większość sklepów zamknęła swoją działalność. I z takiej niejakiej dzielnicy, która była po prostu nowojorską sypialnią, Bushwick stał się jedną z najbardziej niebezpiecznych miejsc w Nowym Jorku. Na szczęście te czasy już minęły, między innymi dzięki Rudolfowi Giulianiemu, burmistrzowi Nowego Jorku, który rozpoczął walkę z przestępczością. A Bushwick dzisiaj rozkwita, stał się modną dzielnicą, gdzie możemy zobaczyć graffiti i zjeść jedną z najlepszych pizz w mieście. Gabriela Darmetko w Nowym Jorku. Kolejne spotkanie po 10 w audycji do południa. Bardzo dziękujemy. Jeszcze się chciałem zapytać, bo jesteś w dzielnicy Queens i tak sobie myślę, że jak wyjrzysz przez okno, to pewnie widać drugi budynek i taką ścianę z cegieł. Taki tak, klasyczny widok? Dokładnie klasyczny widok, ale nie ma tych schodów przeciwpożarowych. Bez schodów przeciwpożarowych. O, będzie to jest mandacik. Jakiś nowoczesny budynek. Nie taki nowy ten Jork w takim razie. Nowoczesny przecież mówi. Dziękujemy bardzo. Gdyby Państwu w sprawie Nowego Jorku, to także zapraszamy serdecznie i do usłyszenia. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Nowego Jorku i Newark. O, tu pan ma pytanie ważne. Przy okazji wizyty w Nowym Jorku, może ktoś mi wyjaśni, skąd taka popularność publicznych pralni w Stanach Zjednoczonych? Przecież ich na pralki na pewno stać. Intryguje mnie to od bardzo dawna. Proszę o odpowiedź, jeśli to możliwe. Dziękuję. Numer telefonu znany, ranek@polskieradio.pl 71335. Zapraszamy, gdyby ktoś dysponował akurat odpowiednią odpowiedzią. Muzyczny rozkład jazdy. Czy kraj to obyczaj, myślę. No to poza tym to takie zjawisko społeczne. Ludzie się tam spotykają, mogą porozmawiać, tak jak sklep. No, też można kupować w internecie, ale ludzie do siebie lgną gdzieś. No i pralnia jest też takim miejscem, tak mi się wydaje. Pralnia jest wyjątkowo idealnym miejscem do lgnięcia, ale myślę, że jakieś przepisy mogą też wchodzić w grę. Być może nie można gdzieś tam sobie zamontować tej pralki. W Szwajcarii jest jeszcze inaczej. Tam biorą w pralniach, które są w klatkach schodowych, danego dnia dana rodzina, innego dnia inna rodzina i nie wolno mieć w domu pralki. Także co kraj to obyczaj. A my o informacjach muzycznych teraz. Wytwórnia Blue Note ogłosiła inaugurację subskrybenckiej winylowej serii Blue Note Review. Publikowane co 6 miesięcy zestawy będą zawierały dostępne tylko w ten sposób płyty z wznawianymi archiwalnymi albumami oraz nowe i nigdzie wcześniej niepublikowane nagrania artystów związanych z Blue Note właśnie. Szef wytwórni mówi, cyfrowa transformacja biznesu muzycznego była wielkim krokiem do przodu, jeśli chodzi o wygodę. Ale wiele w ten sposób po drodze straciliśmy. Blue Note Review to nasze staranie, by przywrócić część tamtej kultury i odtworzyć tamto namacalne wielozmysłowe doświadczenie. No właśnie, coś w tym jest. Pierwszy zestaw zatytułowany Peace, Love and Fishing ukazał się w nakładzie 1500 egzemplarzy. Są już też kolejne. No właśnie, na przykład dwupłytowa kompilacja niepublikowanych nagrań m.in. kwartetu Wayne'a Shortera, Charlesa Lloyd and the Marvels, Gregory Portera, Terence'a Blanchard'a. Od niedawna niedostępny album Step Lightly, trębacza Blue Mitchella z 1963 roku oraz memorabilia takie jak litografie Wayne'a Shortera i Stanleya Turrentina zaprojektowany przez Johna Varvatosa szalik z logo wytwórni, wymyśloną przez Ryana Adamsa matę gramofonową i zin do poczytania. Zin. Też słowo dawno zapomniane. Takie niezależne pisemko. Fanzin. A w towarzystwie Ryana Adamsa właśnie te informacje Państwu podałem. Uwaga, uwaga, zanosi się na to, że w 2018 roku ponownie częściej będziemy słyszeć o Florence and the Machine. Florentyna, jak mówi, wraca z czarnej dziury, w którą wpędził ją alkohol po rozstaniu z chłopakiem w 2014 roku. Wiele więc na to wskazuje, że Dog's Days are over. I zdaje się, że czwarta płyta, Florence and the Machine, jest już gotowa. Popularny wśród polskiej publiczności niemiecki festiwal Melt właśnie ogłosił, że zespół, właśnie Florence and the Machine, będzie jedną z głównych gwiazd przyszłorocznej edycji. Pojawią się tam też dobrzy znajomi z Florence, zespołu The XX, Cigarettes After Sex, Nina Kravis, John Hopkins i wielu, wielu innych. Melt odbędzie się między 13 a 15 lipca, a miejscem festiwalu jest Ferropolis, Muzeum Park Maszyn, mieszczący się na terenie dawnej kopalni 60 km na północ od Lipska. Pani Florentyna, a powrót na scenę w przyszłym roku zapowiada też Michael Bublé, który jakiś czas temu porzucił karierę muzyczną dla spraw rodzinnych. Po raz pierwszy po przerwie zaprezentuje się 7 lipca w Dublinie w Croke Parku, a 6 dni później wystąpi w londyńskim Hyde Parku. Jednocześnie ogłoszono, że będą to jedyne jego koncerty na Wyspach w tym roku. Kanadyjski wokalista zawiesił działalność rok po tym, jak u jego 3-letniego syna zdiagnozowano raka wątroby. No a Bublé ma się ponoć coraz lepiej, a szczęśliwi rodzice zaczynają z nadzieją patrzeć w przyszłość. Michael Bublé od 2011 roku jest żonaty z argentyńską aktorką Luisianą Lupilato. Jego wydawane od początku XXI wieku płyty rozeszły się do tej pory w nakładzie 55 milionów egzemplarzy. No to dla Noa Bubleja proponuję. Coś takiego, co zawsze poprawia humor. No nie. Merry Christmas, everybody. This is my gift to you. Jeśli jesteś drogowcem, to może być inaczej. A jeśli chodzi o pralki w Nowym Jorku, to oczywiście ktoś podpowiada, że mają po prostu za małe mieszkanie, a druga odpowiedź jest taka. Rozdział Pralnie na monety, strona 42-46 w książce pod tytułem Wałkowanie Ameryki. I hate going out in a storm, but if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. As long as you love me. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o nowym telewizorze, komputerze czy pralce, ale nie masz teraz pieniędzy. Dzięki Euro produktu możesz używać już od dziś. Kup produkt teraz i nie płać do marca. Odrocz płatności na 4 miesiące, bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład Samsung Galaxy J3 5 cali LTE, ekran Super AMOLED za 549, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Przenosimy się do autoryzowanego dealera Forda, gdzie właśnie rozpoczynają się mistrzostwa w najszybszym wyjeździe z salonu. I już się kończą? Nic dziwnego. Mistrzowskie modele w mistrzowskich cenach znikają w mgnieniu oka. Tylko teraz bogato wyposażone modele Fordów z rocznika 2017 dostępne z rabatami aż do 13 tysięcy złotych. Przyjdź do salonu Forda i wybierz swój model, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Forda. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive.